Перадачу «Дом літаратара» слухайце на нашых хвалях у суботу. У эфіры «Радыя Свабода» і на чарзе падарожжа Браніславы Станкевіч у глыбокае на Віцебшчыне. Звесткі пра тое, што ў сутарэннях катэдральнага сабору Расцва Найсвяцейшай Багародзіцы знайшлі схаваныя пад лесвіцай чалавечыя парэшткі, у райцэнтры глыбока абмяркоўваюць дагэтуль. Хаця з часу незвычайнай находкі мінула ўжо паўтара месяцы. 14 ліпеня ўдзельнікі краязнаўчага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы, якім кіраваў пратаіерэй Александр Ледаховіч, праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях глыбоцкага храму. Мясцовы настаўнік, краязнаўца Юры Кілбасіч, стаўся сведкам страшнай знаходкі. Задача стаяла проста прыбраць смецце. Потым отец Александр Ледаховіч сказаў, калі мы ўсё прыбяром пад лесвіцы, то вот цікавая можа быць загадка. То есть меркавалася, што там альбо ўваход у падземны ход, альбо другі ярус. А там пад лесвіцы проста хлам, бочкі, банкі, шкло. Ну, хлам разбіралі, не то, што думаем, што там будзе. О, кажа чэрк, давайце пакапаем. Гаспадара Юрыя, некаторыя са знойдзеных чарапоў былі відавочна старадаўнія і, верагодна, маглі належыць пахаваным у сутарэннях храма яшчэ каталіцкім манахам. Вядомы помнік архітэктуры, пабудаваны ў 1639 годзе як каталіцкі кляштар кармелітаў, толькі з 1878 быў перададзены праваслаўнай канфесіі. І пра тое, што старажытныя манаскія пахаванні ў саборы ёсць, ведае кожны глыбачанін. Яны знаходзяцца ў нішах сценаў альбо ў трунах пад долам. У савецкія часы выяўнічага атэізму, калі ў 60-е гады ў сутарэннях мясціліся склады кансервавага заводу, іх бязлітасна нішчылі. Чорныя капальнікі ў пошуках невядомых скарбаў таксама абыходзіліся з пахаваннямі не дужа ашчадна. Урэшце, амаль усе глыбоцкія хлапчукі, якіх вабіла ў сутарэнні прыгодніцкая рамантыка, хоць аднойчы ды натраплялі на пачарнелыя косткі і чарапы, выкінутыя з векавых схронаў. Але тыя, што цяпер знайшліся пад лесвіцай, былі іншыя, заўважна святлейшыя, кажа Юры Кілбасіч. Першым лежала жанчына пад галавой платок, так раскрыўшыся, і далей там костачку запалі пайшоў пах. А былі такія маскі медыцынскія, ось раскапывалі, да. Абмяркоўвалі тут разам, што рабіць, все-таки прыйшлі да высновы, што трэба паведаць у міліцыю. Пайшоў ён у міліцыю, отец Александр, яму сказалі ідзіце ў прокуратуру. Прокуратура прыйшла хутка, паглядзелі, ім больш за 60 гадоў, то есть пад забойства не падпадае, то есть срок даўнасці ўжо выйшаў. Парэшткі вырашылі пахаваць там сама, дзе знайшлі, і зноў склалі пад лесвіцу. Перасыпалі жвірам, накрылі цыратай, паверх ізноў засыпалі зямлёй. Потым сфармавалі сімвалічную магілу, адслужылі паніхіду па невядомым домах, ды зноў замуравалі. Але засталіся рэчы, знойдзеныя разам з парэшткамі. Пачак з-пад цыгарэт муза, вырабленых у Варшаве ў 1939 годзе. Шматкі польскамоўных газетаў, а таксама фрагменты вопраткі, мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. І заставалася пытанне, калі гэта не старажытныя манахі, то што за людзі пахаваныя пад лесвіцы ў сутарэнні? І як яны напаткалі сваю смерць? Літаральна за суткі навіна пра знойдзеныя ў глыбоцкім саборы парэшткі прыкладна 25 асобаў разляцелася па інтэрнэце. Адной з першых пра гэта паведаміла чытачам польская газета «Выборча». Там пісалася: «Да вайны глыбокая знаходзілася на тэрыторыі Польшчы. Пасля наступлення Савету ў верасні 39 году тут даходзіла да масавых затрыманняў і забойстваў прадстаўнікоў польскіх уладаў, афіцэраў і інтэльгенцыі». Адначасова ў сеціве з'явіліся звесткі пра тое, што разам з парэшткамі ў скляпенні былі знойдзены гільзы ад нагану да вінтовак Мосіна, якімі былі ўзброеныя савецкія жаўнеры падчас усталявання ў глыбокім савецкай улады. Аднак яшчэ адзін удзельнік летніку, Максім Котаў, які прыехаў у глыбокае з металашукальнікам, гэта абвяргае. Ён цвердзіць, што гільзы маглі застацца тут з пачатку вялікай айчыннай вайны, калі ў саборы базаваліся расійскія калябаранты з брыгады Уладзіміра Геляра Дыёнава. Паскольку я работаў з прыбором, пацвярджаю месцы находкі, не было знайдзена ні адной пулі і гільзы, нічого. Выносілі это з разных месцаў. Паэтому самую правдивую и реальную информацию могут дать только эксперты. На экспертизу парэшткі распорадзіліся забраць прадстаўнікі генеральнай прокуратуры. Яны з'явіліся ў глыбокае тады, калі знаходкай пільна зацікавіліся журналісты і дыпламаты з польскай амбасады ў Менску, якія звярнуліся з просьбой распачаць следства па гэтым факце. У рэшце рэшт, ужо зумраваныя парэшткі давялося эксгумаваць ды везці ў Менск. Нягледзячы на тое, што інцыдэнт набыў у райцэнтры шырокі розгалас сярод мясцовай грамадскасці, прокурор глыбоцкага району Анатоль Сеўруков, які на пачатку казаў написал журналистам, что пахаванне, зробленное не позднее, как у годы Великой Отечественной войны, теперь от любых комментариев отмовляется. Свобода, я уже не сотрудничаю. Все это в областной прокуратуре. Так что все вопросы туда. Я не занимаюсь. И покуль ни за районной, ни за областной, ни с генеральной прокуратуры никаких официальных известок нема, жыхары глубокого показывают уласные версии. Доминуя у их меркование про то, что смерть похованных под лестницей людей была гвалтовной и покутницкой. Радио «Свобода» Бронислава Станкевич рассказывая про свое подорожье углубокое на Витебщине. Я народился тут, в Украине, под серым небом. Краязнаўца Владимир Скрабатун лічыць цалкам верагодным, каб знойдзеныя парэшткі маглі належыць прадстаўнікам мясцовай польскай адміністрацыі. Мы сустрэліся з ім каля таго самага сабора Растваны Свяцейшай Багародзіцы. Краязнаўца паказвае, што побач з белым атынкаваным будынкам дзейнага храму захаваўся яшчэ адзін, складзены некалі з чырвонай цэглы і дагэтуль не рэстаўраваны. Ён таксама з'яўляецца часткай кляштарнага комплексу, і менавіта тут мясцілася польская ўправа. А яшчэ цягам стагоддзяў тут была турма, і гэтая акалічнасць наштурхнула спадара Владзіміра на такія развагі. Турма была с часов Муравьева. С 1831 года тут робили допыты повстанцев. Потом были допыты повстанцев 1863 года. В часы польской улады тут сидели и белорусские письменники в подвалах, и приватности Михайсима Шара. Потом глубокая вошла Червоная армия. И, до речи, не так, что и тихо вошла сюда. Супротив был хоть. И та улада новая разумела, что люди могут заорганизоваться, пойти в лесы. И тому треба было зробити некі превентивні меры, арыштаваць тых, якія маглі б тут арганізаваць. Чаму тут апынуліся скелеты, там чарапы немаўлятаў, падлеткаў, і гэта вельмі падобна на почерк НКВД. Знішчыць усіх галоўна, каб потым нейкая дзясятка не запыталася, а дзе мой тата, а дзе мая мама. Люди кажут, что у местах, где люди гинут гвалтовной смертью и остаются непохованными по-христианску, часто сустракаются разные аномальные з'явы. От прихожанки собору Растваны Святейшей Богородицы, пенсионерки Лидии Пашкович, довелось почуть истории про привиды, что неколи полохали рабочих консервового завода у кляштарных сутареннях. Моя сестра Соня пришла на консервный завод работать в цех. Ночная смена. Перебирают картошку. И говорит, перебираем. Видим, пришли девушки молодые и тоже перебирают из нами картошку. Мы делаем в белых платьях, веночки, как хоронить. Легко, легко поднимается ящик, а тут и ченника. Часто видели девочку, что бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там. Лідія Пашкович мае ўласнае меркаванне пра тое, чые парэшткі маглі ляжаць пад царкоўнай лесвіцай. Слух такі хадзіў, што пад царкавою і ў этих вот нашых праходах глыбокім хаваліся евреі, і падросткі, і дзеці, і вроць бы нейкі ім свяшчэннік даже памагаў выжыць. Немцы, вот тут ж нейкі радзіонаўцы, што былі, вот яны, можа, напалі, іх узлавілі, і тут яны іх і расстралялі, і тут яны іх і закапалі. Ну, потому што ўжо кончылася вайна, запіскі ўжо лажылі вроць бы ў гэтыя падвалы, што выходзіць, а яны ўсё жылі там. Да так. покоя под лестницей нашли человечие парыжки, у сударыни собору дозволяли спускаться экскурсантам. Але теперь не дозволяют. Настоятель храму отец Сергий Громыко каже, что это часовые заходы, узгодненные с мясцовыми уладами. Но дело в том, что мы пускали, временно решили, хотя бы там чуть пока ажиотаж. Просто это нездорово, наверное. Люди, когда приходят, и когда у них там все это в голове, не храм, и даже не захоронение, теперь крутится очень много всяких домыслов. Отец Сергий упарно переконывает у тем, что знойденные парыжки беспрешно являются часткой старожитных монастских похований. А валянтеры натрапили на их тому, что неколи их разбурили вандалы, поскладавши костки до чарапы абы де и абы як. Гробы эти кто-то вскрывал. Просто грабители. Вот когда консервный завод был, часть мощей, их куда-то сложили. А под лестницей тоже вот нашли один череп, другой череп нашли. Были кости, плюс там остатки, пачки с сигаретами. Там всякого мусора хватало. Когда ребята они начали, запах какой-то пошел. Дело в том, что в тот момент как раз кто-то пожертвовал очень много лилий. Я ходил долгое время, я не мог понять, так воняет, такой запах специфичный. Специфичный был не только пах у собора. Видовожцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры парыжки сбирали, догрузили у машины дуже специфичные особы. Мясцовые алкоголики-суточники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфику, скированную на то, как не провоковать сгадки про НКВД або иншие карные структуры, что местились у кляштарном корпусе с червоной цеглы, и где у сутарыня хавается еще шмат стародавних и сучасных загадок нашей истории. На хвалях Радио Свобода прогучала подорожжа Браніславы Станкевіч у глыбокае на Віцебшчыне. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радио Свобода.